secció de cine. Oh, sí, que avui hi ha moltíssimes estrenes. Hi ha moltíssimes estrenes. Però una cosa... Espanya n'hi ha d'haver 7 o 8, a Mallorca només en tenim 3, és el que passa quan se viu una illa. Quan vius una illa i on hi ha un pot de Monopoly. Podrien ser pitjor, podrien ser com el de Lost, que no tenen ni cines. De Lost, on està? Lost. On està? Tu no mires la sèrie ni res, tio. No, tu ets un perdut de la vida. Jo Lost. Ah, Perdidos. Molt bé. Cerram el idioma de l'imperi. De l'imperi. Bueno, l'idioma de Xives. Tenim la gran superestrena, quan ja s'acosta Nadal, ja comencen les estrenes nadalenques. Harry Roja. I comencen amb Harry Potter. Harry Roja. El Harry Potter, ja tenim un fragment preparat, que la Mari mos posarà, per favor, Mari. Pon-nos un fragment. Un fragment. No sencer, un fragment basta. Está cada vez más cerca. Lo presiento. Este año Hogwarts será sede de un acontecimiento legendario, el Torneo de los Tres Magos. Escuelas tendrán que competir. Me encanta cuando hacen eso. En una serie de pruebas mágicas. Quería proponerte que fueras mi pareja para el baile de esta noche. ¡Qué primer amor! Señor Weasley, ponga su mano derecha sobre mi cintura. ¿Dónde? De cada escuela se elegirá un alumno. Harry Potter torna gran. Ja comença a tenir etat de fortó i coses d'aquestes. Ja té pels. Ja comença a sortir pels. El Harry Potter és com un poc amb Bill Gates en petit. Sí, tio. Vaya peça. Bueno, en aquestes altures... Com de pel·lícula, Harry Potter? Sí. Sí. I què tal? No n'he vist cap. Hombre, no n'he vist amb bones o lenta. Harry Potter n'ha canviat molt, perquè han tingut director molt diferent i també un grau diguem, de por i de foscor anar creixent així com anava creixent en Harry Potter. Foscor i fortó. I fortó, home, clar, perquè quan tens una edat, les hormones fa la seva feina. Bueno, l'anterior ja va pujar de categoria, perquè la va dirigir en Cuarón, que és un director mexicà, que va fer Mamá... I tu mama també. I tu mama també, moltes gràcies. De res. I aquesta, pues, encara molt més fòstia, per lo que... També va parlar de Maribel Verdú. I segons el que has dit, Harry Potter. De Maribel Verdú. No, surt a I tu mama també, però... Harry Potter no surt, que pena. No. Segons que la pel·lícula fa moments de por i tot, per lo que... Moment de medi. Moment de medi. Per lo que a lo millor perdrà qualcun dels seus espectadors més faels. Jo sóc un nen més petit de 13 anys. Però bueno, a lo millor... Però dic jo que nen de 13 anys també hauran crescut, no? Sí, dic jo. És una saga de pel·lícules per tota una generació. Bueno, no direm ni de què va. Va del Cáliz de Fuego, va d'un torneo de tres magos, no sé què, i salva un món, i en Voldemort, que és un dolent, superdolent, pues... Com se diu? El voldrà matar. Un dolent? En Voldemort. Voldemort. A part dels actors de sempre, en Alan Rickman, en Magic Myth, Voldemort. Tot això, tenim en Ralph Fiennes i en Miranda Richardson en aquest Voldemort. Film. I bueno, poca cosa més a dir. Saps que estem sentint? Voldemort. Por la noche puedo conocer el sonido de mi corazón. Oigo mi cuerpo vibrar y me alegro por estar aquí. Y si tengo miedo, puedo gritar. Bueno, la diferència és que Niños Mutantes, un grup de Granada, que tocarà avui vespre a la Penya Artística. Per sort, a la zona nord tenim un local on mos posen música en directe de tant en quant. Los Niños Mutantes és una de les bandes espanyoles més consolidat de l'escena independent. Varen néixer a Granada l'any 1994 i ja van per el seu quart disco, que és el que m'ho venen a presentar avui, i se titula Canciones para el primer día en la Tierra. Ja, és un recopilatori. S'ha de veure que bé que escrius, eh? Sí, eh? Sembla, tio, que s'hagis escoltat tota la teva vida. A nivell. Però és un informatiu, és una llenda musical. Sí, no, molt bé. Bueno, aquest tema que sentíem, que s'ha titulat? El sonido de mi corazón. El sonido de mi corazón. Que per mi és el darrer disco, però no estic segur. Fórem a sa poble, sa penya artística, avui, i que segurament serà gratis, com sols sempre. El nom aquest del sonido de mi corazón, com deia abans, que mai m'ha interromput en la musiqueta. Podria ser ben bé una cançó amb aquest nom, no sé, de reggaeton, tio, de coses d'aquestes, tio. Ja. Ai. Estem els posant pesats, Cinemari, clar, pensant en la nostra audiència. Mos talla de tant en quant. Anava a dir bendita, beneita, però no ho sentit de bendita. Per cert, tenim com a tècnic de Cinemari. Tenim com a tècnic de Santa Maria, però no ho donem. Hauríem de posar la pàgina web de la tècnica de Santa Maria. Hauríem de fer-hi una foto. Bueno, la pròxima pel·lícula que tenim preparada així per comentar i tal és El mejor día de mi vida. Ja no saps de què va, Carlos? No, però amb aquest nom té pinta de bodrio. Té pinta... Va sobre bodes, El mejor día de mi vida. Va sobre bodes. És una... El millor dia de la meva vida és el dia que em peco un. Sempre. Sempre. El dia de la teva vida que em pegui això serà, no ho dubtis. Sempre. És el millor dia de la meva vida. Pues no, El mejor día de mi vida. Mi vida és la pell. El mejor día de mi vida és una pel·lícula de la qual poden sentir un fragment que tenim preparat, que és una pel·lícula francesa sobre bodes, una comèdia romàntica. Buah, encara amb un francesa. Sí. Ja sé què és. Lola, ¿quieres ser mi mujer? ¿Por qué? Tienes que explicarme por qué. Pues porque te quiero. Es porque se casan los demás. Cuando la conocí se las daba de moderna, independiente. No necesito a nadie. Lo que me enamoró de él fue su lado soñador. Pensaba, con ella no caeremos en los tópicos de pareja. Claro que cuando conoces a sus padres... comprendes que no le apetezca mucho repetir el esquema familiar. ¿Tú qué opinas? El patético. Yo creo lo mismo. No. Esa tía quien encuentro patética. Te acercas a los 30 y ya está, a casarte. ¿Quieres una prueba de amor? Bueno, acepto casarnos. La primera. Lo haremos junto al mar. ¿Cuántas plazas tiene un helicóptero? 3. ¿Y cuántos invitados habrá? 200, querido. No es práctico, sobre todo si cada viaje cuesta $100. La segunda. Solo invitaremos. El mejor día de mi vida es una comedia romántica sobre bodas. Una comedia romántica sobre bodas solen ser siempre inglesa, si te fijas. 4 bodas en funeral, la boda de mi mejor amigo, que es americana per mi, però bueno. La boda de Muriel, que tampoc és inglesa. Són totes ingleses. Que xerren el mateix idioma. Bueno, però aquestes, si les comèdies romàntiques ingleses ja són tristes sobre bodes... Per què els francesos... Imagina francesa. Per què els francesos han de fer pel·lícules comercials? O sigui... Tenen directors com Oliver Assayas, tio. És una pel·lícula petita, no? Que sigui comercial. Són directors de... boníssims, tio. I per què han de fer aquest tipus de pel·lícules? Pues no ho sé. Això és una pel·lícula que tracta sobre le plus beau jour de ma vie. Estic xerrant en francès. Ah, vale. Bueno, aquesta pel·lícula tracta d'una parella... Vares anar a les falles. Sí, a França. França. Ja no hi va a les falles, ara estan a ressatge i comencen a treure pel·lícules. Vale. I que se'n donin de marxa per treure que podrios, tio. No ho sé, no l'ha vista. És igual, segur que ho és. Bueno, Le plus jour de ma vie és una pel·lícula sobre una parella que festeja fa 5 o 6 anys, lo típic, i després se volen casar perquè ja troben que han arribat a una edat i la pressió familiar, que ja ven ara que fa any que seva. I fa molta gràcia, pues, perquè pues, no sé, perquè passen coses quan la gent se casa, no? Bé, per avall. I això ja sentim. Això que estàvem sentint. Oh, aquesta gent que sentim, aquesta gent que sentim cantar són els Lost Cegos d'Alabama, o sigui, The Blind Boys of Alabama, que és un grup de gospel jazz autèntic d'aquests dos anys. Autèntic de veres. Autèntic, fa més de 50 anys que toquen. Like the metal. No t'ho perdis, si aquesta gent fan, fan gospel jazz i han sortit a sèries com Beverly Hills 90210. Wow. Jo s'ho titulava, ja se seria en espanyol. Que era boníssim. Beverly Hills 90-50, no sé què. Vale, molt bé. Algo així. Això, sensació de vivir. Moltes bé. Gràcies, Mari. Bueno, aquesta gent fa un música que a més se diu James Brown does gospel. O sigui, com si James Brown fes gospel. Serà un concert mogudet. I bueno, i si pagueu 35 euros se'ls podreu veure avui vespre a l'Auditori de Palma. Vale, me'ls aprendré. 35 euros més de 15 que mos costarà la benzina d'arribar i tornar fins d'allà. Que són 50 euros. Comença a les 10. Si has d'anar a sopar i podeu comprar, sí, si ja te pots anar preparant. Hombre, aquest tipus de concerts hi va, després vas a sopar, a qualcun d'aquest restaurant que estan obert de tard, i això. De marxa sí. No sol sortir, perquè la gent que hi va no sol ser molt de sortir. Ara ja t'he dit una tonteria, man. Després no te trobes a patxar. Bueno, si voleu comprar les entrades encara hi sou a temps, se no serveix, se les trobareu. I la següent pel·lícula que tenim preparada és una que se diu Hermanas, Germanes, que és una pel·lícula argentina que trata sobre el que traten últimament. Teníem antes de Hermanas tenim preparat una cançó que és d'un concubino, no. D'un tocallo. Concubino. D'un tocallo meu. Ah, sen... no ets tu? No, no són jo. Sen Joan Martorell, però no són jo. Tiene Mari mos l'està cercant, la pista. I no mai s'ho pensava, que eres tu? No són jo. En Joan Martorell me va presentar el seu disco. Bueno, el diari diu que presenta avui el seu disco a Palma. No me recordo, no se toca. L'auditori no. Perquè l'auditori toca en Blind Boys of Alabama. Ah, sí, bueno, toca l'auditori, però toca demà. No et veré que presenti el disco ja, perquè ja el va presentar Pollança aquest estiu, va venir tot ja en un no, ja convent. Ho presenta a Palma. Va. Un tio de porrer anar per tot el poble i ara la conquista de la capital. La conquista de la capital. Bueno, sí, Joan Martorell és un home de porreres, un pianista i compositor que fa una espècie de jazz, jo diria que és un jazz peliculero, però no crec que sigui el seu terme més adequat. Bueno, i molt recomanable l'edició de CD. Sí, aquí és l'entrada més barata que Blind Boy, val de 8 euros. I demà comença a les 10. Anem a escoltar un fragment d'això i passarem a Hermanas, ja la tenim preparada per després. Seves són composicions molt ben preparades, però sempre en un concert, almenys aquí a Pollença, se va fer un pot d'improvisació perquè s'acosta molt a nosaltres. Bueno, i Hermanas, la següent pel·lícula de Cantes i Comsat i Serrà, és una pel·lícula argentina que també s'estrena avui i que va sobre el que he dit, de la que van últimament les pel·lícules argentines, sobre la crisi que han passat, darrerament. Bueno, no, de fet no, aquesta no va sobre això. És que hi ha anat tantes, que vaig d'aquest tema. Venia... Les darreres que han comentat aquí no van d'això. Les darreres que han comentat aquí no, però n'han sortit de moltes. Clar que n'hi ha, supòs. Bueno, però aquesta no va sobre la crisi. I ja, va sobre una crisi però anterior, si m'equivoca. Va sobre dues germanes que van ser separades durant un cop militar d'en Videla. L'any, no sé quin any era, però fa molt de temps. No sé si vol telefonar a qualque mica gentil i demanar. Qualcun gentí que estigui per Pollença i mos telefoni i mos digui a quin any va ser un cop militar d'en Videla, per favor. Bueno, aquestes dues atletes se troben als Estats Units l'any 1984 i de repente se tornen a conèixer, no?, després de tot això. I la pel·lícula va sobre aquesta, la relació d'aquestes dues, i sobre son pare, que se va morir, ha escrit un llibre i el vol publicar. Bueno, és una espècie de... I com se troben? És una espècie tipo... de drama, on... thriller, drama, amb molt de flashbacks cap on ho passat. Però no, és que se troben un programa tipus... Sí, tipus el diari de Patricia. El diari de Patricia. Hemos encontrado a tu hermana. No, no, no. Les dues protagonistes, en Ingrid Rubio, Oña. Que és espanyola per mi, no? Sí. Però xerra amb accent argentí. El que passa és que quan que l'accent no li heu sortit de tot bé, fan que ella és una argentina mirada a Espanya i que després se'n va a Estats Units per veure la germana. Per això li surt un accent raro. I na Valeria Bertuccelli, que és una actriu argentina. Bueno, a més, anem a escoltar un fragment d'aquesta pel·lícula que t'hem preparat. Que na Mari m'ho estem preparat. No puedo creer que estés acá. La novela. Me he olvidado. ¿Te acordás de este día? Claro. No me hablas, vale, me. Pourtant, c'est lui que tu veux. Vale, me. Et tu m'oublies peu à peu. Vale, me. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. ¿Vos sabías que papá estaba escribiendo sobre esto? Falta el final. No lo había terminado. No, imposible. Tiene que estar en algún lado. De que llegaste no paras de cuestionar, de preguntar, de investigar. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Vos sospechaste de papá? No entiendo cómo supieron dónde se escondía. Sácate un pasaje, anda a la Argentina y pregúntaselo vos misma en persona. Desperta, Natalia. Estás en Estados Unidos en 1984 y los rojos en el mundo están a retirar. Parece que el tiempo no les enseñó nada a algunos. ¡Alessandria! La pel·lícula aquesta, no han dit, m'ho faltava dir, que està dirigida per una tal Julia Solomov, Solomonov, i que va funcionar molt bé en un festival de cine de Valladolid. Bueno, hi ha un altre concert avui, que no he pensat a dir-ho, que si voleu veure música en directe no importa, aneu a Palma i allà a l'entrada de l'auditori per anar a la Pobla i veure el Quartet Piscis. Eh? Quartet Piscis, claro. Un grup verbenero per excel·lència. Verbenero. Verbenero. Un grup de verbena. I el grup Art Acústic Band i també en Joan Antoni Esterbat. I després hi haurà música funk i això que fan un poble per les places. Música funk. Sí. Ara que toca. Ara teníem preparat una cançó també, que era de Dorian. A mi, Mària, em posa-mos Dorian. Si ara estem escoltant Dorian és perquè avui vespre se presenta en el Cultura Club de Palma un festival... Ah, no l'han posat per posar? No, no l'han posat per posar. No posa, no, aquí no mai posen res per posar. No. A no ser que sigui la teva secció. Claro, com ho cur. Claro, si te t'ocurres. Bueno, el que passa és que s'està presentant, demà se presenta el Festival Indirama, que serà la setmana que ve. I se presenta en el Cultura Club amb l'actuació de Dorian i un membres de l'Habitació Roja que m'ho faran de DJs. Només un membres. Dos membres, un guitarrista i un altre. Dos membres. Un braç i una cama. Bueno, no havia dit antes que funk vol dir terra banyada. Gràcies. De res. Un festival, un festival Indirama, Indirama serà un festival que pot estar molt molt bé. Que està bé. Que estarà bé. Ja té pressupost no. I tal, i venen gent famoseta com en Kiko Veneno, venen Yuh. Sidoní, Yuh. Rinoceros. Dime de Carlos. Ve també a Ton Rumba. A Ton Rumba. Venen DeLorean. Los Planetas. Lo millor de l'escena alternativa independent espanyola i espanyola i punto. Perquè si Lori Meyers. Internacional, si venen... No, Lori Meyers són espanyols. Catalans. Ja, venen. Bé, lo millor de l'escena... Són granaïnos, tio. Són grups espanyols la seva majoria. Però de lo millor de l'escena independent. Bueno, i ara toca... un grup que se diu Camí de Jesús. Amén, Mari. Camí de Jesús, va anant per un grup, eh? Sí. Amén, Mari, pel volumen. Grup, que se diu Camí de Jesús. Camí, tio. Podria aparèixer per un nom. Per un nom i per la música. Podria aparèixer un grup així molt catòlic i tal, però no ho és. És un grup de rock. De fumeta. Amb molt de tocs de l'electrònic. Amb aquesta música. Que tocaran també amb Cybership i Helio a la sala Mandra de Can Pastilla. Aquest d'Helio, com canten? Van passant d'Helio. Que dolent, tio. Toquen a la sala Mandra perquè s'han anat fent una sèrie de concerts en aquesta sala que estan de grups mallorquins de rock, que són grups que apareixen en un portal de rock www.mallorca-rock i que organitzen aquesta sala on va tocar la setmana passada, no fa dues setmanes entre d'altres, el Octavo Pasajero, un compañero nostre, grup d'un coleguilla. Bueno, i ara podem passar a la següent secció, que és la que ve després. Que de mentre contam la secció, pues però bueno, no sé per què hem de passar una altra secció, perquè sí, ara ve Metallium. Això. Però mentre sona Metallium podem presentar la següent secció. Ah, vale. Ah, este jo guió, on se'l sapons, tio? Ti, ti, ti. Enya, Mari, posa'm-mos. Metallium, segur que passa, que és un grup de metal, vale? No, sí. Vol dir és un grup de heavy metal que tocarà a la sala Assaig de 26 de novembre, que és demà, a les 10, i val 22 euros. Uala. Bé, però sí, si grau heavy Metallium és un grup de... 45 litres de birra per persona, no? En l'entrada. Sí, per lo menos. Pareixen trivi, eh? O més. Bueno, pues sí, tenim preparat un relat musicat que ara vos posarem, que me l'ha enviat en Jaume Cifra i tracta, se titula Cançó trista del moble bar. Del moble bar i l'estora. I l'estora. Cançó trista del moble bar i l'estora. És molt és curiós. Mos ha triat, en Jaume Cifra, mos ha triat una música una també musiqueta bastant experimental. Sí, en el final aquí ha molt experimental, perquè el text en si és experimental. Sí, no, ha fet un muntatge algo especial. Sí, diguem bastant especial, en Jaume Cifra, aquest. Heu de parar atenció perquè se sent fluixa la veu, perquè la música també és important. O sigui, anem a escoltar aquest... La secció... No, anem a escoltar aquesta... Aquest relat musicat. Ara, Mari, ara. Sus. L'home de l'agència d'assegurança va obrir altre cop el moble bar i va omplir tremolosament tres quartes parts del bar. Però abans que pogués acostar-hi els llavis, li va caure novament a terra. Miraculosament, aquest va rebotar la jetita, verganyant presumptament tot el burbó, però mantenint-se intacte malgrat l'impacte de la caiguda. Tip de fracassar en l'enèsima temptativa de suïcidi, mantenia dificultosament l'equilibri. Va provar d'articular algun improperi erràtic dirigit a la inoportuna i reincident catifa i va acabar morint de l'intent producte d'un coma tílic expressiu. Ratxada de música. Impressionant, en Jaume Cifra, tio. En Jaume Cifra i la música que mos ha enviat, que és en Daniel Johnston. Que és... No és en Daniel Johnston. No és en Daniel Johnston? No. És The Thing. The Thing. Daniel Johnston és un tio que està molt trabucat, però no fa això. No tant. The Thing, s'anomen aquest. Bueno, està tancat en Daniel Johnston. Bueno, si a qualcú li ha agradat aquesta música, s'anomen The Thing. The Thing. En Z. La cosa. En Z. No, The Thing. Ah, The Thing. The Thing. Sí, vale. En TH, en TH, vale, la cosa. The Thing. Vale, vale. Gràcies, Carlos. No importa molt cric. No importa els cric, estem a la ràdio, ni com ho veu. No, però igual, perquè ho veigis tu. Vale. Bueno, i ara, perquè m'hi ha sigut un poc el ritme, mos pot contar un xiste, Carlos. Vale, venga. Venga. Oiga, diu, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Diu, Pío. Diu, claro, diu, por cuatro días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no? Això ha estat un xiste. Uau. Bueno, vinga, i començarem amb la Carlos. Secció més guai de tot el programa. Era un genio. La secció seta musical. Pues sí. Uau. I la començam la secció amb Death Cab for Cathy. Cool. El grup també en Givard, que aquesta vegada deixen les productores independents per passar-se a una multinacional. Crec que són un poble. No sé. Sony. Aquest disc no sorprendrà ningú, aquest plan es diu, i bueno, però tampoc no sorprèn, però tampoc decepciona. Supos que la pròxima vegada faran... Perquè no fan bu. No sorprèn. No és un disc que ni fu ni fa. Vale. Comparat amb el que han fet sempre, ni fu ni fa. Però bueno, per això m'en descap per Cati. La que van d'escoltar. Death Cab for Cat i passam a Betty la Bet. Love the feeling when you're reeling. You're stepping lightly, thinking you're number one. Down to zero with a word leaving for another one. Betty la Bet és una cantant de, com podem escoltar, de música soul. M'agrada aquesta. Que, bueno, personalment jo la desconeixia totalment. Crec que en Joan, jo crec que en Joan també, sí, és negre. Ah, pues està bé, tio. És negre com la vida. D'on l'has quedat en aquesta? D'una revista popular espanyola. Vale. Que no és la Rot de Lux. Estava llegint... La Rot de 66. Estava llegint revistes per conèixer nou grup. Ah, que sí. Bueno, ha tret aquesta meravella de disc, tot el disc més o menys per aquest rotllo, i el disc es diu I've Got My Own Hell to Raise. I que t'ha allà per escoltar Soul, tio? No sé, vaig escoltar una cançó per la ràdio, em va agradar, vaig dir, què és això? I cercant per la revista vaig dir, qui és aquesta persona? Està molt bé. Podem escoltar la cançó sencera, perquè està molt bé. She'll take the worry from your head, then again and again. She'll put trouble in your heart instead, then you fall. You're gonna know heartache, still more crying, when you're thinking about your mama's only son. Taken to your bed, think you'll find peace in sleeping, but you'll dream of nothing but love instead. can hold a heartache you'll find. Can bring more pain than a blistering sun. With hope when you fall. Oh, when you fall. You'll dream of nothing but love instead. Oh, when you fall. Oh, when you fall. Fall at my door. Y después de Betty la Baté. Después de Betty la Baté tenim un grup de Canadà que es diu Picastro. Canadà, que a més de ser un país molt fred, sí, és un país on la policia va damunt cavalls. Com aquí. Com aquí. Lo mateix. Te fa fred, no, perquè vaig damunt cavalls. Canadà està passant un bon moment musicalment parlant. Una mostra d'elles de Arcade Fire, Godspeed You, Black Emperor, Broken Social Scene i tal i qual. Què te passa la boja? Allò, res, i tu? Res. Ah, vale. És que xerrava en anglès. Ah. No xerra francès. Vale, jo xerra francès. Tu que el practiques bé, el francès. Sí, jo te vaig estar a França, però. Claro, pues practicaré. Però bueno, mos arriba des de Canadà aquest segon disc de Picastro. Com podeu comprovar, és un disc bastant recomanat per gent que li agradin grups com Sonora Pine, Rachel i grup d'aquest tipus. És un tipus de música molt semblant a el que fan aquest grup dels anys 90. Vale, anem a escoltar Picastro. Thank you. aquí arriba un punt d'inflexió en el programa. Un punt d'inflexió. De posar coses, algo lentes i algo més tranquis, algo un poco més rumbero. Rumba catalana. Com per exemple... Estopa. No. No, no, no, ni ho penso mai. Quan no ho diguis tu, jo no ho dic mai. No, posaré per lo menos, no sé si esteu, però per lo menos el meu cantautor predilecte. Qui? En Kiko Veneno, i el seu nou disc, El Hombre Invisible. Contigo camino yo, contigo por esta senda, contigo busco el camino, lo busco hasta que lo aprenda. Y ahí contigo camino yo, camino por esta senda contigo. Contigo camino yo, contigo sigo la cuerda, contigo camino yo, contigo me voy de fiesta. Al contrari de Death Cab for Cathy, deixa la multinacional i es passa a un independent. Un independent. Pot dir, a una productora independent. Un Freddy Bay. I s'ha passat a un independent, cansat de les multinacionals, perquè no deixaven fer feina com tocava i això, i ha dit, però ara me'n vaig, i ha tret un disc impressionant. És una llàstima que se... Com aquesta cançó, Contigo. Contigo camino yo, contigo por esta senda, contigo busco el camino, lo busco hasta que lo aprenda. Y ahí contigo camino yo, camino por esta senda contigo. Contigo camino yo, contigo llego hasta Huelva, contigo camino yo, me paro y me doy la vuelta. Y ahí contigo camino yo, yo me voy solo contigo. Kiko Veneno tocarà aquest pròxim dissabte al festival Indirama. Indirama. Si en Kiko Veneno encara ja estigui un independent, se'l sentirà, el sentirem, perquè entre altres coses l'han posat, l'ha posat el seu Miguel en Santiago Segura a la banda sonora de la seva pel·lícula Torrente Trai. Torrente Trai. Torrente Trai. Torrente, Torrente. Que van d'escoltar amb la cançoneta aquesta. Ai, dàvia la cala. ¿Qué importa a mí si yo te quiero a ti? Contigo me reío y luego me desbarato. Contigo me pierdo y eso es lo que gano. Yo contigo me acuesto, me levanto contigo. Contigo camino yo, contigo subo la cuesta, contigo pierdo el camino, lo busco a galas, lo busco a tientas. Ahí contigo camino yo, yo me voy de fiesta contigo. Vale, com deia abans, ja havia el punt d'inflexió aquell que he comentat per arribar a Baby Shambles, el i... retorn d'estió més bronques o, bueno, no, d'estió més bronques no, deu ser d'uns més bronques, d'un més bronques, sí, de tot Inglaterra, ja el que va ser líder de Libertines, Peter Doherty. Que a més a més... Ja s'han dit el Liberty. Sí. Se van veure a Barcelona, si te'n recordes. Sí, sí, no, jo sí que me'n recordo. Quin festival era? No, i a Palma varen tocar també. A Palma, quan? Varen tocar el festival aquest... Ja ho diràs. Sí. Isla d'Encanta. Isla d'Encanta. Molt bé. Bueno, i de... anem a escoltar... Baby Shambles. Baby Shambles. Sembla ser que l'heroïna en Pete Doherty no li ha afectat el seu talent musical. Ah, ja estàvem aprenent coses d'aquestes? Oh, sí. Bueno. Això és el que està en Kate Moss. Ah, vale. Mítel. Ha estat nòvia en Kate Moss. Ah, és una nòvia. Ah, saps que la secció rosa, ara. Sí. Secció Pat. Del corazón. Superxulo. Sí. M'he comprat unes botes. Marcon, bueno, eh? Ja van d'escoltar aquesta cançó, no? Que se titula... Sí. Fuck Forever. I ja som mallorquí. Puja molt bé, Mari. It's not the same, it's not supposed to be the same. No about that way. Bueno, i ara que toca, ara en francès, ara en francès, ara no te passa amb francès, no? Però musicalment els francesos són guais. Sí, per xachi. Mira, rinoceros. I perquè per són guais música i no cine, no? Jo què sé. Bé, Home, saps aquest grup que tenim preparat? És de Toulouse, no? És de Toulouse, se diuen Experience. En francès seria Experience. This is not a love song. Michel Club i els seus tenen a la càrrega amb Experience. I el seu nou disc que es dirà Positive Karaoke with a Gun, Negative Karaoke with a Smile. I tindrà pistes sense veu per què se'n pugui cantar damunt? No, el que té un DVD. Un DVD. Aferrat. Enxestat. Sí, de vora d'ell. Encastrados de la vida. Encastrados de la vida. Bueno, el disc és tot de versions passades per la Turmis de d'Experience. I un bon exemple és aquesta versió que originalment pertany a John Lydon, l'excantant de Sex Pistols. En Michael Club, aquest. Michel Club, que és francès. No estava a Little Rabbit, Santos? No, aquest estava a Diablo Gam. Ah, vale. Era el 50% de Diablo Gam. Diablo Gam, són els que van venir apoyant-se en un poliesportiu fa molt, molt, molt d'anys. Pot pensar que vingui no. Diablo Gam. Ah, vinga, puja el volumen. I ara, per acabar... Per acabar, ja. La secció... Fàstic. Vinga, per acabar la secció de Tirades. De Tirades. Sí, Tirades. Un grup punk amb dona de tres tios que se van anar de juerga, van trobar una tia que bevia més que ells i cridava molt més. Van dir, vinga, tu a cantar un grup. Tu a cantar un grup. I van muntar aquest grup. I la veritat és que està bastant bé. I de son, suposo que sonarà molt punk. És un grup ideal per revolucionar la gent a un bar. Amem, com sona, amem? Dale la cosa. Bueno, i antes de despedir-nos, tenim una sorpresa preparada. Sí. Això no és música de cap grup en concret ni res, sinó que és un tall d'una sèrie de... D'humor. D'humor, que fan... De gent que riu. Que fan un canal d'aquest de satèl·lite. Vinga, sense més... Se diu Laura Chanante i la cançó se titula... Vivo con tu madre. I fins la setmana que ve. Adéu. Mos ha agradat molt compartir aquest moment amb vosaltres. Vivo con tu madre. En un castillo, a veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre, en un castillo, cartón de leche, pijama de lino. Vivo con tu madre. Hola, señora Alfredo. Hola, señor Pimpino. Vivo con tu madre en un castillo. Vivo con tu madre en la casa del pepino. Vivo con tu madre en un castillo. Bueno, es un duplex, pero es nuestro nido. No nos juzgues, chico. No tienes derecho. Somos adultos, hemos hablado de hecho. Tu madre para mí es lo más importante. Tienes que aceptarlo. Ahora soy tu padre. Y mírame a los ojos, ¿crees que intento engañarte? Y lo hago por el dinero, que soy un muerto de hambre. Que no es amor verdadero lo que siento por tu madre. Que majaderos como yo, ya los viste antes. Se nos ve de lejos a los payasos charlatanes. ¿Crees que por ser su hijo puedes insultarme? ¡Calla, muchacho! ¡No hables así al payaso! ¡Es un hombre bueno! ¡Es un hombre honrado! ¡Sí, cojones! ¡Soy un payaso honrado! ¡Tenía mis problemas, pero los he superado! ¡Problemas con la bebida! ¡Problemas con el juego! ¡Problemas con las drogas y las armas de fuego! ¡Gracias al señor! ¡Forman parte del pasado! ¡Gracias a tu madre! ¡Soy un payaso renovado! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡A veces lo traigo corto! ¡A veces lo traigo fino! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡Cartón de leche! ¡Pijama de lino! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡Hola, señor Alfe! ¡Hola, señor Pingüino! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡Vivo con tu madre! ¡En la calle del pepino! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡A veces lo traigo corto! ¡A veces lo traigo fino! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡Cartón de leche! ¡Pijama de lino! ¡Vivo con tu madre! ¡En un castillo! ¡Hola, señor Alfe! ¡Hola, señor Pingüino! ¡Vivo con tu madre! En un castillo, y yo qué sé, si ya no sé ni lo que digo. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday.